La psalmul 4. Răspunde, Doamne, tihna mea neînvinsă. Scoate-mă în larg când țărmul mă înghite. Nu-mi da obida vorbei năruite și patima în șovăire prinse. Primește-mi jertfa cărnii izgonite, smerenia de gândul rug atinsă. Aprinde raza în privirea stinsă și dă-mi lumina viselor zidite. Acest izvor de liniște și bine hrănește clipa scursă pe obraz, ca cel supus pornirilor străine să nu rodească umbra-n cuget treaz. Mă scol și trec prin vămile senine. Te am în suflet, veșnicul meu răgaz.